What a group of kids we've sent out into the world. Remix. Vifta med händerna. En gång till så har vi flowet i händerna. Mr. Pio lille känner alla bartenderna. Alla tjejerna tjejer katten ikväll. Vi ställer en alltid med vän och en till mig själv. Jag äter ställ så jag bjuder hela klubben. Shit vad snålt, jag bjuder på rubben. Dagens med uppen som har noll koll på priset. Gör att kvällen blir svårt och trosen är lyser. Jag fan alla skriker, dip, kuk och vip. Fuck you blow, köerna är långa. Men hej, vi flyger för alla kommer svett. Men hej, det är bara att fråga. Hoppa ner, lev i livet på en krog. Hoppa ner, hoppa upp, lev i livet tills att du. Vill ni små lov, men vända tills vi träder fram. Vi får gorilla, gör det som ingen annan kan. Krogen du stänger, för jag till sängen vill vi ta alla tjejer. Men de spelar just så svåra